osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do Ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny! Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Cały nasz. Dwa lata temu zagrali u nas i brzmiało to tak. Czy kochał tak jak ty? Teraz wracają. Sebastian Lidl i jego koledzy, czyli Cree, na żywo w Trójca z okazji 20-lecia zespołu. Będzie mocno rock'n'rollowo. Transmisja koncertu dziś, 5 po 20. Oczywiście zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zbliża się 11. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Samolot do Poznania bliski kolizji z rosyjskim samolotem wojskowym. O sprawie piszą szwedzkie media. Szczęśliwy finał poszukiwań niepełnosprawnego 29-latka w Rybniku. Policjanci odnaleźli mężczyznę, jest wyziębiony, ale nic mu się nie stało. Choinka prosto z lasu. Taką jodełkę dwumetrową, ona będzie kosztowała w granicach 30 zł. Świerk będzie tańszy, bo około 20 zł. Drzewka na święta sprzedają Lasy Państwowe. Owoc od tragedii. Samolot linii SAS z Kopenhagi do Poznania był bliski kolizji z rosyjskim samolotem wojskowym. Takie informacje przekazuje zajmujący się monitoringiem przestrzeni powietrznej szwedzki serwis Flightradar24.com. Pisze o tym także dziennik Dagens Nyheter. Same linie lotnicze nie potwierdzają tego incydentu. Do incydentu doszło w piątek przed południem nad Bałtykiem w połowie drogi między szwedzkim Istad i niemieckim Zasnic. O 11.18 lot SK-1755 otrzymał zgodę na wznoszenie na wysokość około 7,5 km. Trzy minuty później kontrola lotów nakazała natychmiastowe przerwanie procedury na wysokości około 6300 metrów, a kolejne dwie minuty później zmianę kursu ze względu na odbywający się wyżej ruch wojskowy. Jak poinformował serwis Flightradar24.com, o 11.24 lecący do Poznania samolot przyleciał blisko samolotu wojskowego. Szwedzkie władze poinformowały, że samoloty były bliskie kolizji. W wypowiedzi dla brytyjskiego Guardiana dowódca szwedzkich sił powietrznych Mikael Byden poinformował, że rosyjski samolot zwiadowczy miał wyłączony transponder, przez co nie był widoczny dla cywilnej kontroli ruchu powietrznego. Szwecja wysłała w stronę rosyjskiego samolotu dwa myśliwce. Informacje w tej sprawie zbierał Marcin Maziarz. Szukało go kilkudziesięciu policjantów, strażaków i strażników miejskich. Do akcji włączono także grupę poszukiwawczą Straży Pożarnej, przewodników policyjnych z psami tropiącymi, a także policyjny śmigłowiec. Udało się odnaleźć zaginionego, niepełnosprawnego mieszkańca Rybnika. 29-latek wyszedł z domu w piątek na zajęcia terapii zajęciowej. Na miejsce jednak nie dotarł. Znalazł się 25 kilometrów od rodzinnej miejscowości. Całą drogę do Kuźni Raciborskiej przeszedł na piechotę. Szedł prawdopodobnie przez całą noc przez las. Nic mu się nie stało, jest jedynie zmęczony i bardzo głodny. Pięknie pachną, są prosto z lasu i to legalnie. Blisko 100 tysięcy choinek przygotowały w tym roku na święta Lasy Państwowe. Wszystko po to, aby ograniczyć ich kradzież z lasów. Zielone drzewka można kupić w nadleśnictwach, w ofercie są jodły i świerki, mówi Paweł Szczygieł z nadleśnictwa Stary Sącz. taką jodełkę dwumetrową. Ona będzie kosztowała w granicach 30 zł w tym roku. Świerk będzie tańszy, bo około 20 zł. I też w ofercie naszej znajdzie się takie drzewko zielone, jak choinka sosnowa. Choinka ekologiczna to jest przede wszystkim ta choinka z lasu. Rzeczywiście jest ten klimat, ten zapach. Przynosimy kawałek przyrody do tego domu. Drzewka będzie można kupować do Wigilii. Święty w Poznaniu do stolicy Wielkopolski przyjechał najprawdziwszy Mikołaj, ten z Rovaniemi w Finlandii. Święty Mikołaj nie przyjeżdża od tak sobie, tylko przyjeżdża w miejsce, gdzie ma pomocników. Pozdrawiam, słuchacie, ho, ho, ho. To dokładnie sam, tylko on decyduje, to w jakie miejsce na świecie w danym roku chce przyjechać. W tym roku dostał około 350 tysięcy listów z Polski. Kandydatów na elfów w Poznaniu było najwięcej, więc wybrał między innymi Poznań. Tłumaczył konsul honorowy Finlandii Robert Jakubiec. Mikołaj spotka się z dziećmi i rozda prezenty. I na koniec jeszcze o liście od świętego. Każdy może go otrzymać z ciepłymi, budującymi słowami dla dziecka albo osoby dorosłej. To jest propozycja Fundacji Dzieci Niczyje. Organizuje ona akcję wysyłania listów od świętego. Wystarczy list zamówić przez internet i wesprzeć finansowo podopiecznych fundacji. O takim nietypowym pomyśle na świąteczny prezent Bożena Falkowska. Większość młodych ludzi obecnie list kojarzy z pocztą elektroniczną, mówi Marta Skierkowska z Fundacji Dzieci Niczyje. Więc papierowy i bardzo osobisty list od Mikołaja może być naprawdę miłym zaskoczeniem. Chcieliśmy przywrócić temu tradycyjnemu listowi też życie tym projektem. I tym bardziej, że jest od świętego Mikołaja, który w tym liście trochę docenia, pisze o osiągnięciach, z czegoś się cieszy, coś zapowiada. To taka miła świąteczna niespodzianka dla dzieci. A przy okazji, to jest też naszym celem, jest zbieranie funduszy na pomoc naszym podopiecznym. List od Mikołaja może otrzymać także dorosły, jeśli ktoś bliski zleci jego wysłanie. List może zamówić u nas każdy, dlatego że mamy listy przygotowane dla maluchów, dla starszaków i dla całkiem dorosłych osób. Wystarczy wejść na stronę listodmikołajafdn.pl, wypełnić bardzo prosty formularz i gotowe. Zamówienia na listy od Mikołaja Fundacja Dzieci Niczyje przyjmuje do 16 grudnia. Bożena Falkowska, Polskie Radio. I teraz to już wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce. W samo południe zapraszamy. Na termometrach dziś od 2 stopni w Suwałkach i w Białymstoku do aż 8 w okolicach Krakowa, w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie. Niestety przelotne opady deszczu. Poza tym bez opadów, ale pochmurno, a na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Tu muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lądz dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin. Ligę mistrzów wygrywamy. To jest nasze miasto, pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Ho, ho, ho! W Krainie Magii smyka mega weekend. Wszystkie zabawki 20% taniej. Reniferki, prędko leśmy po prezenty. Kieruj się do Smyka na mega weekend po 20% rabat na wszystkie zabawki. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Cały dla małych. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze. Nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. I niskie ceny od Lidla! Dzisiejsze okazje to będzie coś idealnego na świąteczny obiad, czyli kaczka po 7,77 za kilogram. Kto chce soczystą i aromatyczną polską kaczkę po 7,77? Każdy i sprzedana! A kolejne zakupy będą równie owocne, bo soczyste mandarynki są po 2,77 za kilogram. Słodkie mandarynki po 2,77? Sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Świeża kaczka 7,77, a mandarynki 2,77. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert, włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat zwariował. Kiedy otwieramy jakąś popularną stronę internetową, od razu atakują nas wszechobecne reklamy. Często taka reklama zasłania nam większą część odwiedzanego przez nas portalu i dużo czasu musimy poświęcić na to, żeby znaleźć magiczny krzyżyk, który ją wyłączy. Twórcy takich reklam chyba specjalnie zmuszają nas do zabawy w kotka i myszkę, bo zanim uda nam się coś takiego zamknąć, musimy nieźle się nagimnastykować. Przycisk do zamykania lubi uciekać lub znikać. Chyba jednak takie reklamy muszą być skuteczne, skoro mimo złości, jaką generują u internautów, cały czas przeszkadzają w surfowaniu po sieci. I kiedy uda nam się wygrać walkę z ofertami kupna wszystkiego, wtedy naszym oczom ukazują się oszałamiające nagłówki, którymi portale kuszą użytkowników do zapoznania się z treścią artykułów. W zeszłym tygodniu królowały m.in. takie tytuły. Do tej pory wyróżniała się tylko kiepskim gustem, teraz zwróciła uwagę ogromnymi piersiami. Przewoziła dziecko na półce pod tylną szybą. Kiedyś był królem życia, dziś nękają go jak bankruta. Od dawna przyciągała spojrzenia plastikową twarzą. Tym razem doszła kolejna rzecz. Reguła jest prosta. Czym głupszy tytuł, tym więcej kliknięć. I chyba nie ma osoby, która na to by się chociaż raz nie nabrała. Zazwyczaj pod szokującym albo głupim tytułem znajduje się informacja, która gdyby nie internet, nigdy nie trafiłaby do mediów. No ale wirtualną przestrzeń trzeba czymś zapełnić, żeby przyciągnąć ludzi, którzy przyciągną reklamodawców. W dzisiejszej audycji temat reklam jeszcze powróci, bo porozmawiamy o kupowaniu, a dokładnie o tym, ile rzeczy, które kupujemy, jest nam rzeczywiście potrzebnych do życia. Zegarek ma ekran dotykowy, na tym zegarku możemy sprawdzić pocztę, możemy czytać powiadomienia z Facebooka, możemy sterować odtwarzaniem muzyki albo wręcz odtwarzać muzykę prosto z zegarka. A poza tym dowiemy się, czym może grozić wyrzucanie śmieci w kosmosie oraz porozmawiamy o tym, czy Polacy potrafią śmiać się sami z siebie i dlaczego strony takie jak Polaki, biedaki, cebulaki zdobywają setki tysięcy fanów. Na przykład dzisiaj wrzuciłem taki post świąteczny. Stoi choinka w supermarkecie, która jest obwieszona workami, chyba to są ziemniaki. Świat zwariował, Gabriela Darmetko, zapraszam. Czasem się spotyka rówieśnika, gajerne sese, firmo, fabryka, zegartyka. Czas ludzi zmienia, charakterystyka, pokolenia to wychylenia. Każdy ma wychylenia, a ja mam takie wspomnienia. Ławka, chłopaki z bloków w osiedle. Letni wieczór i ty podszedłeś i gadka. Temat twoja posadka. Zero żartów i nawiki o małolatkach. Tylko o firmowych wydatkach, spadkach, notowań, konkurencji. Potem gładka przejściówka do pensji. Cztery brutto, to cię kręci. Nara, e-momencik na miejscówce. Wszyscy macie tu po wizytówce. Słowie, he, tu wyścig szczurów. Do szklanych domów, szary gór. Jak twój kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, k dzień styl, jak na wesele. Gantele, włosy natarte żelem, bieg za portfelem. Co? Portfel jest celem. No, ten kto nie jest jak ty jest nikim. Forsa, buta, narkotyki, firmowe bankieciki, parę łyków Ameryki. Nie jeden się tym zachłysnął, nie jednemu sen z oczu prysnął, przysnął. A gdy się obudził, były szczury, nie było ludzi. I co? Nikt nie podał mu dłoni. Każdy szczur gonił za szczurem. Spadł w dół, a tak szedł w górę. Spadł w dół, a tak szedł w górę. Człowiek, tu wyścig szczurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak to mój kur, do PLN. Ty przegrasz wyścig kręta. Człowiek, tu wyścig szczurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak to mój kur, do PLN. Ty przegrasz wyścig kręta. Ty słyszysz mnie na bankiecie. Wiem, że dbałeś koks w klozecie. Jesteś najlepszy na świecie. Jesteś śmieciem, co patrzy z góry. Nie mam góry, to czekaj człowiek. Jeszcze ci oczy wyskoczą z powiek. Ja czekam sobie, czekam, czekam. Jeszcze się miniemy. Piszę rymy, robię bity. Gram koncerty, nagrywam płyty. Pieprzę twoje szyty. Wolę hity, więc nie pierdol mi ty, że jestem gorszy. Bo ty widzisz pozytyw przez pryzmat forsy. Dokładnie wiesz. Ty widzisz pozytyw przez pryzmat forsy. Fleszy błyski, najdroższa whisky. Wielkobudżetowe teledyski. Nie myśli o tym wszystkim. TD, my mamy kompakt dyski. CD, kasety, MC, winyle, LP i ręce podniesione na koncercie. Ty to nie stercie papierów na biurku. Wiesz co? P***cie szurku. Człowiek, tu wyścig szurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kur, do PLN. Ty przegrasz wyścig kręta. Człowiek, tu wyścig szurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kur, do PLN. Ty przegrasz wyścig kręta. Człowiek, tu wyścig szurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kur, do PLN. Ty przegrasz wyścig kręta. Człowiek, tu wyścig szurów. Do szklanych domów, szarych murów. Wielkimi krokami zbliża się chyba jeden z najpiękniejszych okresów w roku – święta Bożego Narodzenia. Ten szczególny czas, kiedy możemy spędzić miłe chwile z rodziną i zwolnić tempo, poprzedzony jest gorączką zakupów. Prezenty, ozdoby świąteczne, jedzenie itd. To wszystko musimy niekiedy upolować wśród dzikich tłumów, które oblegają sklepy. W czasie, kiedy ogarnia nas magia świąt i wszystko robimy w biegu, łatwiej się zapomnieć. A pokusy czekają wszędzie, no bo jak tu nie dać się złapać, kiedy ciągle słyszymy coś takiego? Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Ceny niskie! Że tylko brać! To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu. Wychodzi na to, że im więcej kupimy, im więcej kredytów weźmiemy, tym lepiej. Przecież taka okazja nigdy się nie powtórzy. Etyk Paweł Łuków twierdzi, że nadmiar różnego rodzaju ofert powoduje, że czasami czujemy się zagubieni i dokonujemy nie zawsze słusznych wyborów. No, prawda jest taka, że ogrom tego, spośród czego możemy wybierać, jest z jednej strony, że tak powiem, przytłaczający, powoduje, że nie bardzo się możemy zorientować w tym, na czym polega ta oferta. A z drugiej strony musimy jeszcze zwrócić uwagę na to, że to, co nam oferuje rynek, zmienia się w bardzo szybkim tempie. Wobec tego, mówiąc kolokwialnie, czasem trochę głupiejemy, to znaczy nie bardzo wiemy, na czym ten nasz wybór miałby polegać. Myślę, że bardzo często rzeczywiście dziecinnie jemy, a w każdym razie zachowujemy się analogicznie jak dzieci, to znaczy mamy trudność z poczekaniem na później. W dawnych czasach na przykład dużą cnotą była umiejętność oszczędzania, zapobiegliwość, odkładania na zaś. albo właśnie oszczędzania na określony cel, żeby sobie coś kupić, żeby sobie sprawić coś, co nam sprawi radość i co będzie służyło wiele lat. Dzisiaj ta cnota jest tak trochę na uboczu. Dzisiaj raczej powinniśmy się zabezpieczać na wszelki wypadek, a z drugiej strony jesteśmy właśnie wciąż kuszeni, wciąż to nowymi gadżetami, nowymi rzeczami, które często są bardzo piękne od strony estetycznej, są niezwykle pociągające, co powoduje, że prawdopodobnie często dokonujemy wyborów właśnie trochę tak jak dzieci, to znaczy zauroczeni estetyką albo sposobem zareklamowania tego, natomiast w mniejszym stopniu patrzymy na przykład, czy rzeczywiście nam to jest potrzebne. No proszę zwrócić uwagę, dostajemy na przykład smartfony, które są napakowane rozmaitościami, ale przeciętny użytkownik, podejrzewam, nie używa więcej jak 10% tych różności, może troszkę więcej. Więc płacimy za rzeczy, które są nam niepotrzebne, których nie będziemy używali, ale całe opakowanie jest świetne. Więc tak trochę nierozsądnie często podejmujemy te wybory. Często jednak coś nas kusi, coś nam się podoba i kupujemy. W dzisiejszym programie postanowiłam opowiedzieć o kilku najmodniejszych gadżetach w różnych przedziałach cenowych. Zobaczymy, co ciekawego oferują nam producenci, a każdy z nas niech oceni, do czego tak naprawdę jest nam to potrzebne i czy jest rzeczywiście niezbędne. O tym, z czym wypada się teraz pokazywać, mówi Konstanty Młynarczyk z magazynu Chip. Na pewno robiące teraz wielką karierę tak zwane opaski fitness, czyli opaski noszone na ręku, w tym miejscu, gdzie zegarek, które mają wbudowane różne czujniki pozwalające mierzyć naszą aktywność. To jest najczęściej akcelerometr, czasami GPS, czasami też pulsometr, dzięki czemu zapisują się przeróżne dane o tym, jak spędzamy czas. I w połączeniu z odpowiednią aplikacją dla smartfona możemy śledzić, ile kroków w danym dniu zrobiliśmy, ile weszliśmy stopni w górę, a ile w dół, ile czasu spędziliśmy siedząc, a ile spaliśmy. I na podstawie tego możemy sobie wyznaczać jakieś tam cele, możemy postanowić, że na przykład każdego dnia będziemy przechodzić co najmniej 1000 kroków, no i aplikacja sumiennie nam wyliczy, spełniliśmy cel, nie spełniliśmy, ile nam zabrakło, ile było ewentualnie więcej. Taka opaska najczęściej pozwala też na przykład sterować odtwarzaniem muzyki, czy pokazuje powiadomienia o przychodzących SMS-ach, czy coś takiego, tak żeby było coś jeszcze. Za taką opaskę zapłacimy średnio 350 zł. Cena zależy oczywiście od tego, jak dużo funkcji ten gadżet posiada. A oto kolejny przedmiot. Kolejny taki fajny gadżet, z którego istnienia część osób nie zdaje sobie sprawy, a na pewno kochałaby je, gdyby tylko wiedziała, to są takie przywieszki wyposażone w połączenie Bluetooth ze smartfonem. Przyczepiamy je do kluczy i mamy pełną kontrolę nad tym, gdzie te klucze żeśmy zostawili. Jeżeli w smartfonie w odpowiedniej aplikacji klikniemy właściwy przycisk, odezwie się alarm tam, gdzie zostawiliśmy klucze. Z kolei jeżeli zostawimy gdzieś smartfon i nie będzie wiadomo, gdzie on jest, na tej przywieszce możemy nacisnąć przycisk i odezwie się alarm w smartfonie. Co więcej, w smartfonie możemy sprawdzić, w którym miejscu urwał się kontakt między smartfonem a tymi kluczami. Zasięg łącza Bluetooth wynosi około 10 metrów efektywnie, w związku z czym, jeżeli gdzieś się zgubimy, to możemy na przykład ustawić, żeby przy wychodzeniu z zasięgu odezwał się alarm. Będziemy wiedzieli, że oho, gdzieś zostawiłem klucze, torebkę, cokolwiek, coś, do czego był przypięty ten tag. To jest szalenie wygodne. Gdyby się okazało, że na przykład nie usłyszeliśmy alarmu albo nie mieliśmy ustawionego, możemy potem na mapie sprawdzić, w którym miejscu urwał się właśnie kontakt między telefonem a tym, do czego żeśmy przypięli ten tag, więc mamy szansę jeszcze spróbować pojechać, poszukać, znaleźć, ratować. Jeśli ktoś chce być spokojny o swoje klucze, musi zapłacić średnio 200 zł. A teraz coś dla miłośników latania i podglądania. Jednym z fajniejszych gadżetów, takich fajniejszych zabawek tak naprawdę, są tak zwane drony latające, quadcoptery. Szczególnie tutaj fajne są dostępne na polskim rynku quadcoptery, nazywają się Air Drone. To jest dron wielkości powiedzmy 0,5 m na 0,5 m, czyli taka całkiem spora zabawka, w zasadzie do używania na zewnątrz, sterowany z tabletu i wyposażony w sporo elektroniki, dzięki czemu nie trzeba umieć tego pilotować. Tenże dron jest banalnie prosty w obsłudze i pilotowanie go, latanie nim jest szalenie przyjemne, a jest wyposażony we wbudowaną kamerę o rozdzielczości HD, która automatycznie kręci filmy i która też na bieżąco przekazuje obraz do tabletu lub smartfona, z którego się steruje tymże dronem. Więc po pierwsze można sobie polatać i pozaglądać tu i ówdzie, a po drugie jest to fantastyczne narzędzie do tego, żeby nakręcić jakiś fajny filmik, uzupełnić powiedzmy jakiś film z wakacji czy filmik z jeżdżenia na desce o efektowne ujęcia z powietrza, których inaczej nie mielibyśmy jak zrobić. To ma zasięg około, powiedzmy, na otwartej przestrzeni do 100 metrów, ponieważ posługuje się połączeniem Wi-Fi, wykorzystuje połączenie Wi-Fi. Bezpieczniej uznać, że będzie to około 50 metrów na wszelki wypadek. Niemniej jednak tutaj ograniczeniem jest pojemność baterii, która pozwala na latanie nie dłużej niż około 20 minut. Wtedy trzeba by tą baterię po prostu wymienić. W zestawie z dronem są dwie, więc od razu można wsadzić drugą i latać kolejne 20 minut. Ale oczywiście fajniej mieć w zapasie kilka. Dron to jest już droga zabawka. Trzeba za nią zapłacić nawet 1500 zł. A jeśli komuś nie wystarczy zwykły smartfon i chciałby mieć modny w 2015 roku gadżet, może kupić smartwatcha. W tym momencie rozwija się moda na smartwatche, czyli na zegarki, które mają funkcjonalność przypominającą nasze smartfony. Czyli zegarek ma ekran dotykowy, na tym zegarku możemy sprawdzić pocztę, możemy czytać powiadomienia z Facebooka, możemy sterować odtwarzaniem muzyki albo wręcz odtwarzać muzykę prosto z zegarka. Niektóre z tych smartwatchów są wyposażone we własną kartę SIM i w ogóle nie potrzebują połączenia z telefonem, bo same pobierają dane z sieci. Część z nich potrafi też obsługiwać połączenia głosowe, czyli krótko mówiąc możemy rozmawiać z zegarka. Za te wszystkie gadżety zapłacimy ponad 3000 zł. Za taką samą kwotę można kupić też wycieczkę zagraniczną i przywieźć z niej piękne wspomnienia, które nigdy się nie popsują, nie znudzą i nie wyrzucimy ich do kosza. Z drugiej strony, w momencie, kiedy tyle czasu spędzamy w sklepach i czasami jest nam przykro, bo wokół tyle pięknych rzeczy, a my nie możemy sobie na nie pozwolić, warto zdać sobie sprawę, co tak naprawdę daje szczęście. Mówi etyk Paweł Łuków. Podobno jest tak, że osoby, które wygrały duże sumy na loteriach, nie są szczęśliwsze, przeciętnie rzecz biorąc, niż ogół pozostałych członków społeczeństwa, więc podejrzewam, że coś w tym jest. To znaczy jest chyba coś w tym, że gromadzenie rozmaitych dóbr, otaczanie się nawet czasem luksusami nie uszczęśliwia nas samo przez się. Dosyć często to odkrywamy wtedy, kiedy spotyka nas nieszczęście w rodzaju takim, że opuści nas czy stracimy kogoś ważnego dla nas. Wówczas się okazuje, że te rozmaite rzeczy są dla nas nieprzydatne, że właściwie nie warto było sobie zawracać głowy takim staraniem się. Tutaj takim dobrym przykładem są historie niektórych osób, które przeżyły ataki na dwie wieże w Nowym Jorku. Spora część z tych osób właśnie po tym doświadczeniu, kiedy udało im się przeżyć i mogli wrócić do najbliższych, spora część tych osób doszła do przekonania, że właściwie trochę straciła dużą część życia, uganiając się na przykład za karierą, uganiając się za wygodą w sensie komfortu życiowego. Natomiast zaniedbywali to, co jest dla nich najważniejsze. Takie sytuacje często działają jako taka otrzeźwiająca trochę sytuacja. Wtedy się zaczynamy jak gdyby dokonywać takiego przeglądu naszych priorytetów i zauważamy, że co prawda mieliśmy i często wyraźne priorytety, ale one były jakoś tak poukładane w niewłaściwej kolejności, że kolejność powinna być inna. Zawsze musi być tragedia, żeby się nad tym zastanowić, czy człowiek, który sobie funkcjonuje w swoim normalnym życiu, nic się złego nie dzieje, będzie potrafił sobie przetłumaczyć, że jednak są ważniejsze rzeczy niż nowy samochód, nowy smartfon albo większe mieszkanie. No, prawda jest taka, że wygoda i powodzenie trochę usypia nas. Również usypia naszą bieżącą świadomość tego, o co warto w życiu zabiegać. Ale z drugiej strony myślę, że nie musi tak być. To znaczy może być tak, że dzięki na przykład odpowiedniemu wychowaniu czy odpowiednim, nazwijmy to, klimacie intelektualnym, zachęcanie ludzi do autorefleksji, zachęcanie ich do zadawania czasem trudnych pytań, wielkich pytań, ale pytań, które czasem budzą troszeczkę takie zażenowanie, że o takich rzeczach się publicznie nie mówi, jak na przykład dobro, prawda? ale zachęcanie do takich rzeczy na pewno tę skłonność do przyśnięcia moralnego na pewno jakoś ogranicza. Myślę, że w dużym stopniu to jest kwestia właśnie wykształcenia, kwestia wiedzy i kwestia nabywania pewnych nawyków takich do tego, aby poddawać refleksji rozmaite rzeczy, czasem na dosyć ogólnym poziomie, ale może to być wystarczające do tego, żebyśmy również wtedy, kiedy stoimy w sklepie i jesteśmy kuszeni kolejnym gadżetem, żebyśmy się zastanowili właśnie, a właściwie to po co? A właściwie co mi z tego? Czy dzięki temu będę szczęśliwszy, albo czy dzięki temu będę lepszym człowiekiem? Na ogół nie. To znaczy po pierwszym, że tak powiem, rauszu nowego zakupu i nacieszeniu się przychodzi tak zwana codzienność, a to w tej codzienności się większość naszego życia rozgrywa. No na pewno na szczęście będą się składały relacje z innymi ludźmi. To żadna nowość, to znaczy każdy to wie, każdy z nas to czuje jakoś, że bycie otoczonym ludźmi, którym możemy zaufać, przed którymi nie musimy udawać rozmaitych rzeczy, jest dla nas w rzeczywistości najważniejsze, bo wtedy nabywamy takiego poczucia osadzenia w świecie, takiego poczucia pewności, że znalazłem się na właściwym miejscu, że jestem jakoś potrzebny temu światu. Bo te relacje działają w obie strony, to znaczy my stajemy się ważni dla innych, oni się stają ważni dla nas. Więc to nie jest jakieś żerowanie na innych. Jeśli chodzi o dobra materialne, oczywiście one są niezbędne. Mamy, jak to się kiedyś mówiło, nie tylko duszę, ale i ciało. Więc to też jest nam potrzebne. Ale z drugiej strony koncentrowanie się jakby na tych potrzebach, czy właściwie już często nie potrzebach, a zachciankach, a czasem nawet jakichś fanaberiach, no po prostu odbiera nam jak gdyby sensowność tych wszystkich wysiłków. To jest, że tak powiem, kwestia porządku, uporządkowania sobie tego, co jest środkiem, a co jest celem. A więc życzę Państwu, żeby w tym roku wszystkie świąteczne zakupy okazały się trafione i nie nadwyrężyły domowego budżetu na kilka następnych miesięcy. I żeby nikt nie zapomniał, że najważniejsi są ludzie, nie rzeczy. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Przetrzą się na augustów, noc, zima, mróz, tych dwie, ale otwarte chociaż pusto i nawet wysiąść nie chce się. Co z tego trzeba zatankować, pomimo śniegu prosto w oczy, braku ochoty na rozmowę z łazęgą, co się nam patoczy. Zwyczajenia spytał chyba, czy jakiś grosik znalazłbym. W sumie to chciał mi umyć szyby, lecz zamarzłbym, to nie ma czym. Jak nie dam nic, to nie ma sprawy, bo on i tak mi zdrowia życzy. A takich jak moje rękawiczek to ja przyję, go nie widział nawet. Wiem, że nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie te jego plecy przygarbione. Kasjerka stwierdza, że faktycznie jest siwą problem z łazienkami. Zdejmuje z dłoni rękawiczki, wrzeszcze przez zaspy, biegnę za nim. Śmieci to problem, z którym ludzie nie za bardzo potrafią sobie poradzić. Cały czas pojawiają się informacje o tym, że być może w przyszłości na Ziemi zabraknie miejsca na ich składowanie. Poza tym są wszędzie. W najpiękniejszych lasach, na plażach, w morzach, oceanach, a nawet w kosmosie. Człowiek jest tak zdolny, że nawet tam znajdują się różnego rodzaju odpady przez niego wyprodukowane. Jak to możliwe? Na to pytanie odpowie Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Właściwie od pierwszego lotu Sputnika w przestrzeń kosmiczną w roku 1957 już zaśmiecamy kosmos, bo ten obiekt, który widzieli ludzie na niebie w 1957 roku, wbrew temu, co wszyscy sądzili, wcale nie był Sputnikiem, ale był rakietą kosmiczną, która go wyniosła i ona tam na jakiś czas pozostała. I to był pierwszy śmieć kosmiczny, więc paradoksalnie zamiast zobaczyć Sputnika na niebie, jako pierwszego zobaczyliśmy na niebie sztucznego śmiecia. I do dzisiaj jest tak, że wynosząc małe ładunki w przestrzeń kosmiczną, wynosimy tam również mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, rakiety nośne, obudowy takich satelitów, czy jakieś mniejsze elementy, które już nie były później używane, rakietki ratunkowe, które są odłączane dopiero na orbicie. I te rzeczy na jakiś czas, czasem krótszy, czasem dłuższy, pozostają na orbicie okołoziemskiej. Niektóre dość szybko spalają się w atmosferze, ale niektóre zostają tam na wiele lat, dziesięcioleci, a nawet niektóre być może stuleci. Co się może stać, jeżeli na przykład statek kosmiczny spotka takie śmieci? O, ten, kto oglądał niedawno głośny film science fiction Grawitacja, pewnie doskonale wie, że w zderzenie z niewielkim nawet śmieciem kosmicznym może być bardzo niebezpieczne, bo wszystkie te obiekty krążą na orbicie okołoziemskiej z prędkością prawie 8 km na sekundę, dużo szybciej niż pocisk wystrzelony z Kałasznikowa. Okazuje się, że nawet mały odprysk farby z obudowy jakiegoś na przykład wahadłowca jest w stanie wbić się na kilka centymetrów w grubą warstwę szkła. Taką sytuację mieliśmy miejsce chociażby właśnie podczas jednego z lotów wahadłowców, gdy astronauci po prostu w szybie wahadłowca znaleźli odprysk farby, taki jaki można paznokcie zdrapać ze ściany, a tam był w stanie przebić się przez grubą warstwę szkła. Łatwo więc wyobrazić sobie, że większe elementy przy ich niekontrolowaniu mogą wyrządzić duże szkody, niszczyć satelity telekomunikacyjne, bądź nawet zagrażać załogowym statkom kosmicznym, w których wtedy ceną jest ludzkie życie. Dlatego dzisiaj amerykańska agencja wojskowa NORAD cały czas śledzi przestrzeń kosmicznej ponad 500 tysięcy małych elementów, większych nawet od 5 centymetrów, które znajdują się na orbicie, które są śmieciami kosmicznymi po to, żeby wiedzieć, gdzie one się znajdują i czy zagrażają jakimś działającym, ważnym urządzeniom na orbicie. Śmieci kosmiczne, wchodząc w atmosferę w sposób niekontrolowany, mogą na przykład nie przetrwać spalania w górnych partiach atmosfery i spaść na Ziemię. Wtedy spadający z dużą prędkością potężny kawałek metalu może wyrządzić nie lada szkodę. Zresztą od czasu do czasu w mediach pojawiają się informacje, że warto uważać, bo gdzieś na świecie może taki satelita nieczynny spaść. Do tej pory na szczęście jedyną ofiarą takiego kosmicznego śmiecia jest krowa, która została trafiona szczątkami stacji kosmicznej Skylab w latach chyba jeszcze 70. Ta krowa znajdowała się na zachodnim wybrzeżu Australii i jak na razie to jedyna ofiara takiego kosmicznego śmiecia. No jednak jeśli nie będziemy tego kontrolowali w dalszym ciągu, to może się okazać, że niedługo takich ofiar może być więcej, więc tym bardziej warto monitorować śmieci na orbicie okołoziemskiej. Świat zwariował. shaking, the earth was quaking, my mind was aching. Każdy, kto jest użytkownikiem Facebooka, pewnie nieraz natknął się na fanpage taki jak na przykład typowy Mirek Handlarz, typowy Seba czy Fashion from Russian. Treści, które się tam znajdują, zazwyczaj obśmiewają rzeczywistość tak zwanej Polski B, tej niemodnej, nieeleganckiej, niewykształconej. Inne popularne fanpage śmieją się z polskiego absurdu. Wygląda na to, że mamy do siebie dużo dystansu, skoro potrafimy śmiać się z tego, czego powinniśmy się wstydzić. Rozmawiałam z twórcą profilu Polaki Biedaki Cebulaki, który ma prawie 100 tysięcy fanów na Facebooku. Meyer Lanski, pod takim pseudonimem działa twórca tego fanpage'a, opowiedział mi, skąd wziął się pomysł na tę stronę. Kilka lat temu w internecie pojawiła się postać Testowirona, Polaka żyjącego w Chicago, który był największym od tamtej pory i do tej pory też trolem internetowym. Wypłynął na takim filmie Bogactwo, część główna, gdzie pokazywał, ile ma pieniędzy, że ma Rolexy, że ma samochodziki za $1000, że ma szczoteczki firm niedostępnych w Polsce, że opływa w luksusy, a my tego tutaj nie mamy, jesteśmy po prostu biedni. Ten film bardzo mocno mnie zainspirował. Później odkryłem kilka jego kanałów, ponieważ jego filmy były notorycznie zgłaszane przez osoby, które czuły się bardzo niekomfortowo z tym, że Testowiron tak mocno kpi z polskości, może z polactwa, bo można to nazwać w różnoraki sposób. On zakładał kolejne konta i tych filmów się nagromadziło teraz pewnie ze 200. Można sobie wpisać do YouTube'a Testowiron, na przykład Bogactwo, część główna, albo Polak, ręcznik, duma narodu, albo Rolexy. Na pewno nikt nie pozostanie obojętny wobec twórczości tego pana, który do dzisiaj mnie inspiruje i dzięki niemu nastukałem prawie 100 tysięcy fanów. I co tam możemy znaleźć? No przeróżny content. Można znaleźć i filmy, linki, zdjęcia. Wszystko, co tak naprawdę kojarzy się w większej lub mniejszej mierze z polskim absurdem. No wspólnym mianownikiem jest po prostu absurd polski. Czy mamy tutaj na myśli jakieś śmieszne kradzieże, jakieś niedorzeczne włamania, biedę intelektualną, biedę umysłową, jakąkolwiek. Wszystko, co tak naprawdę nas porusza, jest śmieszne i jednocześnie żenujące, z czego potrafimy się śmiać. Wydaje mi się, że jednym z takich momentów przełomowych był chyba z tamtego roku albo sprzed 2 lat post z okazji Bożego Ciała. Ołtarz z okazji Bożego Ciała, który znajdował się na schodach prowadzących do Biedronki. I jak wtedy zobaczyłem, że to tak mocno żre, że naprawdę share'y, lajki, polubienia strony wzrosły po prostu w jakieś niepotyczne poziomy, wtedy zobaczyłem, że to ma sens. Na przykład dzisiaj wrzuciłem taki post świąteczny, że stoi choinka w supermarkecie, która jest obwieszona workami, chyba to są ziemniaki. A skąd bierzesz treść na fanpage'a? Czy sam to szukasz, czy ktoś ci podsyła? Opieram się na wtórnym kontencie, czyli to, co gdzieś tam wygrzebię z internetów, to przyślą mi znajomi, którzy wiedzą, jaką stronę prowadzę, oraz od moich wiernych fanów, którzy dowożą straszliwie content. No, codziennie jest po kilkadziesiąt wiadomości na skrzynce mailowej, na skrzynce na fanpage'u, więc jest czym wybierać, przebierać, jak w ulęgałkach. Czy zdarzyło się coś takiego, że na przykład ktoś miał do ciebie pretensje, że tak nazwałeś fanpage, albo że się śmiejesz się z narodu? No, oczywiście się zdarza. Zdarzało się to nagminnie kiedyś, ale w ostatnim czasie jakoś tego nie zauważam. Ludzie proszą czasem, żebym usunął treści z nimi związane, bo na przykład jest źle zamazane nazwisko. Ostatnio miałem przypadek, że dziewczyny, które sobie zrobiły selfie na grobie swojej babci, prosiły mnie, żebym usunął zdjęcie. No, ponieważ mam bardzo dobre serce, to po prostu je pouczyłem, żeby nie były głupie w przyszłości, tego nie robiły, bo internet jest bezlitosny. Kiedy patrzy się na liczbę fanów na takich fanpage'ach, zastanawiam się, czy wynika to z tego, że mamy do siebie taki dystans i potrafimy się śmiać sami z siebie, czy śmiejemy się z innych. Na to pytanie odpowiedział profesor Wojciech Burszcza ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Potrafimy się w niektórych sytuacjach sami ze siebie śmiać, ale dużo chętniej śmiejemy się samych siebie, ale tych, którzy nie są nami, w sensie na przykład nie należą do tej samej klasy społecznej, którzy nam estetycznie nie odpowiadają, których w jakiś sposób mniej cenimy. Więc niby śmiejemy się, gdyby ktoś powiedział, no mamy etnos polski, tak? I śmiejemy się z samych siebie, ale tak naprawdę najtrudniejsze jest śmianie się z siebie jako właśnie takiego etnosu, ale zawsze to powtarzam, to jest o wiele trudniejsze dla takich społeczeństw, które zawsze były jakieś peryferyjne, które mają strasznie pokomplikowaną historię i taką historię dość w sumie depresyjną, można by powiedzieć, no bo jak 150 lat zaborów, no to wiadomo, że to odciska jakieś piętno. Więc jest różnica pomiędzy tą świetną umiejętnością Anglików śmiania się z samych siebie, jeśli się miało pół świata kiedyś pod swoim panowaniem, a dzisiaj jest się w sumie takim mało liczącym się punktem na świecie, to można się z siebie śmiać rzeczywiście, ale z takim przekonaniem, że no właściwie, ale byliśmy wielcy, tak? I być może jesteśmy jeszcze wielcy, tylko świat się zmienił. Natomiast z czego my się mamy śmiać? Z naszych wad? Śmiejemy się oczywiście, ale to jest zawsze taki śmiech troszkę bardziej smutny, taki żałosny. I stąd wydaje mi się, że wolimy nie tyle śmiać się samych siebie, co przywalić kogoś innego. Właśnie Polacy nie mają dystansu do tego? Nie zawsze mają dystans. Właśnie to jest to, co myślę zmienia się przez ostatnie te 25 lat, bo pod tym względem też te lata są naprawdę ważne, ale tego się nie da zmienić w ciągu ćwierćwiecza. To są, jak mówili kiedyś historycy, struktury długiego trwania. To jest jednak gdzieś tam przekazywane z generacji na generację, pewien sposób myślenia o świecie, myślenia o innych, myślenia o nas samych i takie wzdraganie się przed tym, że być może śmianie się samych siebie jest podważaniem naszego, nie wiem, etosu, naszej ważności, naszej historii, więc to jest bardzo skomplikowane, ale podobne problemy mają te inne narody właśnie, które kiedyś mówiliśmy, były zniewolone. A skąd się bierze popularność tych fanpage'y, na przykład Polaki, Biedaki, Cebulaki, typowy Mirek, typowy Seba, gdzie wygląda to tak, jakby się wszyscy śmiali z takiej prowincjonalnej Polski, no że ona taka jest w całości. A no właśnie. Myślę, że najciekawsze w ogóle to tak naprawdę to, co się dzieje w sieci jest jednak. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z różnymi zjawiskami, ale przede wszystkim z takim klasycznym odreagowaniem tych i kompleksów, i z drugiej strony mamy do czynienia no jednak z takim poczuciem wyższości ze strony innych, którzy mówią, no Cebulaki to nie ja, prawda? Więc tutaj mamy całą tę magmę, bym powiedział, tego skomplikowania typowo polskiego i to się właśnie wszystko w sieci tak naprawdę rozgrywa. I to mamy wszystko. Mamy to całe ochydztwo nasze polskie, które no wydawałoby się jest nie do słuchania, oglądania, czytania, ale myślę, że nie ma innej drogi jak takie przepracowywanie po prostu tych wszystkich naszych kompleksów, tych wszystkich naszych zawirowań, niepewności, kim my właściwie jesteśmy, tego, że rodzi się ta zarozumiała, ale taka mająca słomę w butach, jak to się kiedyś mówiło, klasa średnia, że wreszcie no mamy takie zjawisko w Polsce stosunkowo nowe, jak celebryci, na przykład właściwie śmianie się z celebrytów, a jednocześnie taki kompleks celebrytów. No to jest jakiś element, że przyglądamy się samym sobie, tak? Poprzez pryzmat tych celebrytów. No ale to właśnie nas znowu gdzieś przerzuca od razu w jakąś inną rzeczywistość, no bo nie mówimy znowu o nas samych, tylko mówimy o pewnych reprezentantach, którzy albo negatywnie, albo pozytywnie nas symbolizują w jakiś sposób. No i tak to w Polsce jest. Nigdy nic nie jest takie proste. Może to i dobrze, że nie jest proste, bo jest ciekawiej. I żeby nie było, że w Polsce to tylko absurdy i awantury, warto się pochwalić czymś, z czego możemy być dumni i czego inni mogą nam zazdrościć. Polacy Marek Trojanowicz i Mateusz Marmołowski stworzyli grę Profesor Y, która w tym roku została uznana za najlepszy projekt kreatywny na świecie. Co to takiego Profesor Y i do czego służy? Mówi współtwórca Mateusz Marmołowski. Profesor Y to jest gra komputerowa, która uczy nauk ścisłych poprzez eksperymentowanie. Wykorzystujemy nowe technologie, grywalizację, czyli to wszystko, co jest dzisiaj dostępne w grach komputerowych, my stosujemy w połączeniu z edukacją, czyli za pomocą zabawy i rywalizacji uczymy przedmiotów ścisłych. Wystarczy dowolny komputer z kamerką internetową, chociaż mamy też wersję bez kamerki internetowej, także wystarczy dowolny komputer z Windowsem lub Maciem, można sobie tą grę zainstalować i wykonywać eksperymenty chemiczne. Jeżeli mamy kamerkę internetową, to możemy wykorzystać takie specjalne znaczniki, które kupujemy w pudełku lub możemy sobie wydrukować na kartce papieru i wtedy widzimy swój pokój, jakby swoje biurko, swoje dłonie na ekranie komputera i my, nasze oprogramowanie w taki czarodziejski sposób dokłada elementy zestawu chemicznego, co powoduje, że jakby przekształcamy swój pokój w laboratorium chemiczne, czyli innymi słowy w super bezpieczny sposób wykonujemy dowolne eksperymenty chemiczne. Co tam możemy zrobić takiego w tych eksperymentach? Można się bawić manganianem potasu, można się bawić kwasem, można się bawić ogniem. Mnóstwo eksperymentów, które pokrywają wiedzę z gimnazjum i liceum. No dobra, i jak w trakcie tej gry wlejemy wodę do kwasu, to co się stanie? No proszę spróbować. Wybucha czy coś? Tak. To jest bardzo realistyczne. Wiadomo, że te eksperymenty są wykonywane w sposób wirtualny i to nigdy nie zastąpi takiego prawdziwego eksperymentowania. Natomiast my ten produkt tworzymy we współpracy z chemikami, praktykami, dydaktykami i ludźmi z Politechniki Gdańskiej chociażby. I oni pilnują, aby każdy efekt był taki, jak on jest w rzeczywistości. Czyli jeżeli połączenie dwóch elementów powoduje wybuch, to w naszej grze również powoduje wybuch i ten wybuch wygląda tak samo. A ten element rozszerzonej rzeczywistości, to polega na tym, że te ręce tam będzie widać, czy co jeszcze może takiego? To można właściwie w jednym zdaniu streścić. Rozszerzona rzeczywistość z definicji to jest połączenie rzeczywistego obrazu z wirtualnym. Czyli na ekranie widzimy obraz z kamerki internetowej dowolnej, wbudowanej, dodanej do komputera i na ekranie znajdują się specjalne znaczniki, charakterystyczne kształty, które są przez nasz program rozpoznawane. I na tych kształtach w odpowiedni sposób wyświetlamy trójwymiarowe elementy. Czyli efekt jest po prostu taki, że widzimy swoje dłonie, widzimy swoje biurko, widzimy tylko takie znaczniki, a na tych znacznikach na ekranie w rzeczywistości są jakieś probówki, są jakieś dodatkowe rzeczy, których tak naprawdę nie ma w naszym pokoju. I tym sposobem do tej pory trudna i znienawidzona przez wielu chemia może stać się wspaniałą zabawą.